dengar kicauan burung menyambut sang surya dalam nyanyian lagu bahagia. Seakan damai dunia ini tiada terperi. Selelap tidurku serasa alam mimpi. Rasa sejuk hawa merasuk di kalbu. Sudikah kau esok ku jelang setengah rindu. Semesra kasih dalam pelukan. Dihiasi bunga-bunga aneka rupawan. Kau dambaan insan. Sepanjang masa bagi hidupku, mungkinkah kau kan ku bahagia.